En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. En uge. Det var, hvad der skulle gå fra, at det blev afsløret, at Mette Frederiksen og hendes nærmeste folk sletter sms'er automatisk. God aften. Og så til, hun i går stod på pressemødet og fortalte os, hvornår hun gik i gang med at slette, og hvem der rådgav hende. I den seneste uge der er der rejst en række spørgsmål om blandt andet sms'er og journalisering. I dag taler vi om det eneste, vi kan tale om i dag. Mette Frederiksens pressemøde. Med i studiet har jeg Berlingskes politiske redaktør Chris Kjær. Mit navn er Kåre Sveistrup. Chris, hvorfor har det taget statsministeren så lang tid at fortælle os, hvornår hun startede sin automatiske sms-sletning? Det er jo BT, der begynder at grave i den her sag. Jeg tror, det er mandag i sidste uge, hvis jeg husker rigtigt, at vi første gang finder ud af, at der er blevet slettet sms'er fra den her periode i statsministeriet. Og Mette Frederiksen har ikke svaret på ret mange spørgsmål om det her. Hun sagde faktisk i en periode, at hun kommer slet ikke til at gå ind i de tekniske spørgsmål. Jeg har ikke mulighed for at gå ind i sådan mere tekniske spørgsmål. Det skulle åbenbart tage knap halvanden uge, før hun gik ind i de spørgsmål, og imens er den her sag bare vokset, og hun kunne godt have demonteret den del tidligere, men de svar, hun kom med i går i hvert fald. Hvad var de væsentligste spørgsmål inden mødet? Altså det væsentlige anklagepunkt, kan man sige, den væsentlige hovedmistanke mod Mette Frederiksen, er selvfølgelig, om hun havde bevidst havde bortskaffet bevismateriale til, som skulle være med til komme til bunds i sagen i kommissionen. Det var selvfølgelig det væsentlige. Altså det er der, hvad kan man sige, Watergate-mistanken, den ligger. Og det spørgsmål, synes jeg, hun kom godt ud af. På den måde kom hun bedre ud af det her pressemøde, end hun kom ind i det på den del af substansen. Altså hovedanklagen blev langt hen ad vejen demonteret. Altså hun fik svaret på, at den automatiske slettefunktion senest blev slået til sommeren 2020. Den rådgivning om opsætning af telefoner, den fandt sted senest i sommeren 2020. Det vil sige, inden kommissionen blev nedsat, faktisk også længe inden, at minkerhvervet blev lukket ned. Og det vil sige, hun fik svaret på, at de to ting havde ikke noget med hinanden at gøre. Det er altså sket før sagen om aflivning af mink, og det er sket før minkkommissionen nedsættes og påbegynder sit arbejde. Det vil sige, det er ikke kommissionens arbejde, der får hende til at slette de her beskeder. Og det er jo selvfølgelig den væsentligste anklagepunkt imod hende. Chris, så hun svarede på de mest problematiske og væsentlige spørgsmål. Nemlig, hvornår sletningen blev sat i værk, og hvem der rådgav hende til det. Ja. Så spørgsmålet så, hvad fik vi ikke svar på? Ja, altså der er en lang række spørgsmål, som stadig udstår. Flanker, der bliver holdt åbne, kan man sige, eller nogen, hun måske også sådan der åbnet lidt op. Vi ved stadigvæk, et eksempel er, vi ved stadigvæk ikke helt de andre medarbejdere i statsministeriet. Vi ved hendes særlige rådgiver, Martin Justesen, og en af hendes andre nærmere rådgiver, Pelle Pape. De har også haft den her automatiske slettefunktion på deres telefon. Hvornår blev den iværksat? For de er også centrale i den her minksag. Det ved vi stadigvæk ikke noget om. Jeg synes også, det er mig stadig uklart, hvorfor man ikke meget tidligere, altså da beslutningen om at nedlukke minkerhvervet, den bliver truffet, der står det meget hurtigt klart, at det her, det skal undersøges. Det står mig stadig uklart, hvorfor man bevarer den der slettefunktion på telefonen. Altså jeg synes jo, det er jo parlamentarisk og hvad kan man sige, demokratisk, må det være indlysende, at de sms'er selvfølgelig skal indgå i kommissionens arbejde. Der vil hun jo så sige, at det er nyt, at sms'er i det omfang skal indgå i arbejdet. Hvis det er relevant, så har jeg gemt det. Men jeg synes stadigvæk, at man må jo, altså hun siger jo selv, at hun ikke har fået at vide, at der mangler hjemmel. Og jeg er 100% sikker på, at jeg ikke kendte til det hjemmelspørgsmål. Men hvis hun havde gemt de sms'er, så kunne hun jo nemmere være med til at dokumentere det. Jeg har ikke haft noget behov for at dække over noget som helst. Og når hun bliver udfordret på det på pressemødet, der bliver hun jo ved med at holde fast i sikkerhedshensynet. Hun siger, at rådgivning om at slette sms'er, det var den rigtige rådgivning. Fra sommeren 2020, der begynder statsministeriet mere generelt, her vil jeg gerne tilføje for mit eget vedkommende, heldigvis, at sætte øget fokus på at styrke sikkerheden. Ja, det gør hun, og hun bliver jo stadig udfrittet på, at hun ender med at stå og sige noget i retning af, at jeg er landets statsminister, jeg dækker ikke over noget. Og der bliver jeg nødt til at stole på mig. Jeg er landets statsminister, jeg dækker ikke over noget. Altså hun går meget langt i at forsvare sig selv, men hvis sms'erne var der, så kunne de jo være med til at dokumentere det, så hun ikke selv behøver at stå og sige de der ting. Mm-hmm. Så Mette siger, hun er landets statsminister, hun dækker ikke over noget, og hun siger også, hun vidste ikke, at der ikke var lovhjemmel, da hun traf beslutningen. Er vi kommet tættere på sikker grund under, hvorvidt Mette vidste eller ikke vidste, at der ikke var lovhjemmel, da hun traf beslutningen? Nej, det er vi ikke kommet tættere på, men hvis man er sådan en type vælger, som har tillid til Mette Frederiksen, så kommer man tættere på, fordi hun siger meget klart, jeg vidste det ikke. Mm-hmm. Hvis man er en type vælger, som er mistænksom overfor, hvad hedder det, Mette Frederiksen, som synes, hun er magtfuldkommen og dækker over noget, så kommer man ikke tættere på, fordi der bliver ikke fremlagt nogen dokumentation. Det er det kommissionens arbejde nu, der må afdække det. Det mest citerede fra pressemødet er, lev med det. I hvilken sammenhæng faldt de ord? Der er en medarbejder i Statsministeriet, som får brugt vendingen luk lortet om nedlukning af minkerhvervet i en sms, noget han også har undskyldt for offentligt efterfølgende. Og det bliver hun selvfølgelig også spurgt ind til på det her pressemøde. Det er en diskussion, som hun ikke har noget stort problem med, fordi den er relativt ufarlig for hende. Men der får hun sagt, at sådan, det er nogle gange et hårdt sprogbrug, vi bruger internt. Der skal træffes hurtige beslutninger. Vi er i gang med at redde danskernes liv. Og så går det lidt hurtigt en gang imellem. Hvis ikke vi havde haft de embedsmænd i centrale ministerier i Danmark, som vi har haft, så har vi ikke klaret den her krise så godt, som vi har. Så ja, der kan være røget en finke af panden, og mere end det. Sådan er det. Lev med det. Lev med det. Lev med det. Hun minder mig i den situation fuldstændig om Jack Nicholson fra filmen Et spørgsmål om ære, hvor Jack Nicholson er en general, en amerikansk general, der har foregået nogle ting nede på hans base, og han bliver udfrittet af Tom Cruise på, hvorvidt han lige har overholdt alle regler. You want answers? I think I'm entitled. You want answers? I want the truth! You can't handle the truth! Og så til sidst, så bliver Jack Nicholson sur og siger, you need me on that wall. You need me on that wall. Altså, hun giver samme indtryk her, synes jeg på mig, at hun træder i kraft som den her handlekraftige statsminister. Det vigtige, danskere, i den her situation, det var, at vi overlevede, ikke at vidt et eller andet med en eller anden formulering i en eller anden sms. Hold fokus. Det var i hvert fald et indtryk, hun gav. Synes du, hun lykkedes med det budskab? Altså, jeg tror, det kommer meget an på, hvornår man zappede væk fra pressemødet, fordi det her pressemøde er jo bygget op på den måde, at det starter med, at hun selv får lov til at iscenesætte sig selv, og selv kommer med netop den narrativ, du lidt er inde på her. Altså, jeg var i gang med at redde danskernes liv. Det meste af foråret af sidste år, det går med at håndtere corona og ikke andet. Og der tror jeg også, man vil kunne finde andre ting, som man kunne sige, hvorfor håndterede I ikke dem i statsministeriet, og det var fordi vi... Eller andre steder. Var i gang med at redde danskernes liv. Så blev der begået nogle fejl. Og jeg har på regeringsvejene vedkendt mig, at der blev begået fejl. Jeg sagde fra starten... Det må aldrig blive sådan, at man er bange for at handle, fordi man er bange for at begå fejl. Det kom vi til. Og der vil blive begået fejl i håndteringen undervejs. Og så går der jo langt inden i forløbet, før de kritiske spørgsmål kommer. Og hvis man slappede væk, inden de kom, så tror jeg faktisk, hun slap. Over for mange danskere, der så jeg tror, hun er slap sådan set afsted med den narrativ. Lad os lige tage journalistandens Tom Cruise i den her Mink-sag, altså Jakob Friberg fra BT. Hvad vil han have svar på? Jamen, han vil gerne have svar på, der hvor det begynder at blive lidt giftigt for Mette Frederiksen, på selve indholdet af sagen, kan man sige. Han vil gerne have svar på, at Barbro Bertelsen, altså statsministeriets departementschef, det vil sige Mette Frederiksens nærmeste medarbejder, hun sender en sms til den derværende departementschef i Miljø- og Fødevareministeriet, om at han skal lægge sig ned og rulle sig. Altså, han skal simpelthen tage, eller hans minister selvfølgelig, skal tage ansvaret for den her sag. Ved du, hvorfor Barbara Bertelsen var så ivrig for, at Mogens Jensen skulle stå frem og tage ansvaret for det kaos og for det råd, som hele regeringen skabte, da I tog en beslutning, der ikke var lovhjemmel til, på et møde, hvor du var formand, altså i regeringens koordinationsudvalg den 3. november om aftenen? Altså, min opfattelse og min oplevelse er, at departementschefen i virkeligheden bare har passet sit arbejde. Er det hendes arbejde at få en anden... Nu giver vi ordet videre til den næste journalist. Og det er der givetvis ikke noget ulovligt i, men det er meget opsigtsvækkende. Det viser, hvordan magten bliver udøvet i de her år i statsministeriet. Så vi går, kan man sige, vi går fra et narrativ, som Mette bygger op om, at hun er i gang med at redde Danmark, og det handler om selve beslutningen, og vi der er lovhjemmel. Og nu begynder vi at diskutere noget andet, nemlig hvordan regeringen har håndteret situationen efterfølgende. Hvordan synes du, Mette Frederiksen turnerede det? Jamen, det var tydeligt, at den del havde hun ikke lyst til at gå ind i. Det var tydeligt, at hun gerne ville have, da han borede sig længere ned i det, gerne ville have ordet videre til hinanden. Vi fik ikke lukket den del, da Friberg begyndte at stille spørgsmål til det. Vi kom ikke til bunds i den del. Vores egen journalist her på Berlingske, Tobias Reinvald. Jeg hedder Tobias, og jeg kommer fra Berlingske. Jeg tillader mig lige at starte fra, hvor... Han spurgte Mette Frederiksen, om hun var enig med det, Barbara Bertelsen skrev. Var budskabet i hendes beskeder koordineret med dig? Ja, jeg har faktisk også rust ham kort efter for at gribe den bold, fordi den blev nemlig ikke helt vi kom ikke til bunds i det, så han fik ordet et par gange efter. Og borede videre ned i den del. Hvad sker der? Der er en stor kritik af Mette Frederiksen for, at hun ligesom tilraner sig magt i statsministeriet, men når det kommer til at tage ansvaret for de store beslutninger, så skubber hun dem nedad. Og den der sms, den tager jo narrativ af, at det er det, der er foregået her. Altså at departementschefen siger til Mogens Jensen, tag ansvar for det her. Altså det der indirekte på en måde står, altså står der ikke direkte, men der står næsten, der står ikke gå af Mogens, men der står jo stort set, du skal tage ansvar for den sag her, og dermed vil det jo ende med, at han jo er nødt til at gå af, hvis han gør det, ikke? Så det er en, det er noget, hvor man kan sige, hvorfor skal en embedsmand blande sig i det? Hvorfor skal en partipolitisk neutral embedsmand blande sig i, hvem der skal tage ansvaret for en politisk beslutning? Det brød hun sig ikke om at tale om. Det var tydeligt. Altså, jeg kommer simpelthen ikke til at gå ind i en diskussion omkring en konkret ordlyd i en Det er budskabet om at Mogens Jensen skulle tage ansvar. Jamen, det er jo altid sådan, at minister skal tage ansvar for det, de er ansvarlige for. Det gælder helt generelt. Men Chris, jeg tror, de fleste mennesker tænker, ved måske endda, har en stærk formodning om, at når en minister går af, når en minister tager skraldet, når en minister tager ansvar, sådan som Mogens Jensen gør, så sker det selvfølgelig kun, fordi Mette Frederiksen vil have det. Det er en no-brainer. Det er jo ikke noget, der foregår ind i Barbara Bertelsens hoved. Hun har jo fået videre statsministeren, du skal sørge for, at Mogens tager ansvaret nu. Det formoder jeg. Hvad hedder det? Så mit spørgsmål til dig er, tror du ikke danskerne er rimelig ligeglade med, om det er Barbara Bertelsen, der har sendt en sms til en departementschef, som resulterer i, at Mogens Jensen går i, eller om det er Mette Frederiksen, der ringer direkte ned til Mogens og siger, nu tager du skraldet. Er det ikke ligegyldigt, fordi ministeren ender med at gå af, uanset hvad? Nej, men jeg synes ikke, det er ligegyldigt. Jeg synes, det viser noget om, hvordan magt bliver udøvet i det her land. Og det viser også noget om, at vi har også den her kommission for at undersøge, om Mogens Jensen, var han det rigtige offeralarm her? Er det kun hans ansvar, det her? Det er også noget af det, den her kommission den skal undersøge. Og der kan vi i hvert fald se ud af de beskeder, at statsministeriet var interesseret i, at det skulle være Mogens Jensens ansvar. Det skal også lige siges, at selve lovdelen, altså ansvaret for at råbe højt og sige, det her det er ulovligt, den ekspertise ligger over hos ham. Den ligger hos hans embedsværk. Så det er jo ikke helt ud af det blå, at den sms, den falder. Det skal man selvfølgelig også have med. Så måske var det bare Mogens Jensen, der ikke passede sit arbejde. Måske er der slet ikke noget, der inkriminerer Mette Frederiksen? Der er ikke noget endnu, hvor vi kan sige, der er en smoking gun mod Mette Frederiksen, om at hun vidste det her, at der manglede lovhjem, og hun var ligeglad og gjorde det alligevel. Den er der ikke. Der er meget ned i den her kommission, som tyder på, at man i Miljø- og Fødevareministeriet godt var klar over det. Og jeg synes også, at vi har jo allerede haft departementschefen, den derværende departementschef i Miljø- og Fødevareministeriet, som har været vidneskranken, og meget, meget kunne godt tyde på, at han har, og hans folk har sovet lidt i timen på den del. Det kommer vi givetvis dybere ned i senere, og der er måske også andre ministre herunder, for eksempel Magnus Heunicke, som også har måske sovet lidt i timen. De har ikke været afhørt nu ministerne. Det venter vi stadig på med Magnus Heunicke for eksempel, men det bliver også interessant at få svar på i hvert fald. Det er jo det, vi følger i Mink-kommissionens arbejde, og det er jo her, at vi skal afgøre, eller Mink-kommissionen skal komme en vurdering af, hvad Mette Frederiksen vidste. Medlemmer af den borgerlige opposition har allerede talt om at bringe Mette Frederiksen for en rigsret. Også støttepartier har afkrævet svar. Hvor står Mette Frederiksen politisk efter det her pressemøde? Jamen, hun kommer faktisk bedre, politisk set kommer hun faktisk bedre ud af det her pressemøde, end hun kommer ind i det. Forstået på den måde, at der var begyndt at komme lidt rumlen om den sag her i nogle af støttepartierne. Det blev måske ikke sagt så højt, men det var der begyndt at komme. De har undret sig over, at hun ikke svarer på nogle af de her spørgsmål. Og hun får faktisk svaret på det væsentligste spørgsmål, altså at slettefunktionen blev slået til inden beslutningen blev truffet. Og man kan se på de svar, der kommer fra, fra regeringens støttepartier, at de er faktisk meget godt tilfreds med, at hun får svaret på det spørgsmål. Så på den måde, politisk set, der kom hun faktisk bedre ud af det, end hun kom ind i det. Hun kom også noget for pjusket ind i det, vil jeg sige, fordi hun ikke har fået svaret på det her spørgsmål. Men det kommer jo helt sikkert ikke til at afholde dig og vores kolleger her på Berlingske og i øvrigt på de andre medier i at granske, ligesom kommissionen gør i det her. Hvad er Berlingskes næste træk? Vil du afsløre det? Hvad vil Berlingske jagte herfra? Altså, vi sidder lige nu, der pågår afhøringer ned i Mink-kommissionen, og dem kommer vi til at følge meget tæt. Og det væsentligste spørgsmål, som det altid er, som hun sagde her, det er, er der foregået noget ulovligt? Bliver der truffet en ordre uden hjemmel? Og hvem, måske vigtigste, hvem vidste, at der ikke var den hjemmel, og hvornår vidste de? Hvor højt rækker det op i regeringen? Det er det store spørgsmål, uagtet om der er blevet slettet sms eller hvad der er. Det er det, der er den vigtigste opgave for kommissionen. Det er også det spørgsmål, vi jagter mest intens. Det var Pilestræde for i dag. Programmet var lavet af Mads Klint, Johanne Dibjerg Holgersen og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage i morgen. Din bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.